Sa dalaga na hindi dahil sa pag-ibig ay tinalikuran ko na sana. Dalaga na balak makasama mula sa simula hanggang sa mutsi pagtunugan yung kampana. Makasama ka na para bantadhana at kamatayan lamang ang nag-iisang pintuan kung wala ka ang tadhana. Sadyang kahanga-hanga ibang mga babae sa mundo kinalimutan ko na para masabi lang sa'yo na tapos na ang panghiginaw. Ang puso ko naghihikahos pagkat naliligaw. Ngayon paos na paos nasa kasisigaw na ngayong pangalang laos nasa kalilig. Ngunit bakit parang maraming nakatitig sa atin at parang hindi sila sangayon sa pag-ibig natin? Mahal kita kahit may pagkaalanganin. Bakit sabi mas mukha ka pang lalaki kesa sa'kin? Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Marahil ikaw ang laging hinahanap. Ikaw ang laging hinahanap sapagkat ising ko ikaw ang nasa isip. Bitin kita hanggang sa panaginip. Kasi ikaw ang iniibig. Ikaw lang at wala nang iba. Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Marahil ikaw ang laging hinahanap. Ikaw ang laging hinahanap sapagkat ising ko ikaw ang nasa isip. Bitin kita hanggang sa panaginip. Kasi ikaw ang iniibig ko. Ang buhay parang dagat na kung saan lahat tayo nagtipon. Sa dami ng isda nakabingwit ako ng hipon. Hindi ka lang maganda pag hindi nakatalikod. Parang ipot ka ng ibon magpakipot. Hindi ka nais-nais pero hulog ka ng langit. Nakakaati kahit puro kuto ka sa anin. Kalait-lait pero kahit upot ka ng pangit. Sakin mas kaakit-akit kapag kapag natuto kang mag-ahit. Hindi ka man napiling, ikaw lang ang kapiling ko. Kahit hindi pilitin, ikaw ang pipiliin ko. Para kang ribisko, ang sarap ng feeling ko. Ikaw ang namimiss ko mismo. At kung kasama ka, parang naglakad ng aso. Kaso date, pagalit si San Goku, parang kamu-kamu babe. Pero ikay between kapag sa langit nakadungaw. Kahit parang in between ka ng babae at bakulaw. Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Marahil ikaw ang laging hinahanap. Ikaw ang laging hinahanap sapagkat ising ko ikaw ang nasa isip. Bitin kita hanggang sa panaginip. Kasi ikaw ang iniibig. Ikaw lang at wala nang iba. Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Marahil ikaw ang laging hinahanap. Ikaw ang laging hinahanap sapagkat ising ko ikaw ang nasa isip. Bitin kita hanggang sa panaginip. Kasi ikaw ang iniibig ko. Isang araw dumalaw sa akin ang aking dating kasintahan. Ang sabi niya, uy, meron akong nabalitaan. Nang ikwento niya ako'y napaisip. Sabi na patahimik nang sinabi di ang tunay na pag-ibig. Ilang araw hinanap bago makita ang sagot. Kung tama ang hinana, ito'y mabisa na gamot. At nang aking inumin, saka ako lang naunawaan. Kayo ba nga, nanghiya ako'y naloko. Lamang nininap, dinaya at inuto ng matindi. Ngayon ay, pili ko na kung sinong kupal sa hindi. Ito ay, pelikula na binuo patabi niya. Isa ang malaking libag na tinubuo ng bisngi. Alam mo, mukha at tuhod na may buhol na may sugat na may nana. Ikaw ang dahilan kung ba't nasulat o harana. Para sa dalaga, na kundi dahil sa gayuma ay pinaliguan ko ng bala. Take it, take it, take it, take it.